sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny sprzęt wojskowy i amunicję Amerykanie wyślą na Ukrainę. Są warte ponad miliard dolarów. Informacje w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie przedstawił w Sejmie minister Telus. Poczta Polska wydała kryptopocztówki muzyczne. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1,2 mld dolarów. Obejmuje on m.in. amunicję, systemy obrony powietrznej oraz urządzenia do integracji ukraińskiej obrony powietrznej z systemami zachodnimi. W skład najnowszego pakietu wchodzą dodatkowe systemy obrony powietrznej i amunicja, sprzęt do integracji zachodnich wyrzutni rakiet i radarów z systemami obrony powietrznej Ukrainy, pociski do zwalczania dronów i pociski artyleryjskie kaliber 155 mm. Ukraina otrzyma także dostęp do komercyjnych usług satelitarnych, szkoleń oraz konserwacji i napraw sprzętu. Stany Zjednoczone będą nadal współpracować z sojusznikami i partnerami, aby zaspokoić bezpośrednie potrzeby Ukrainy na polu walki oraz długoterminowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, napisano w komunikacie Pentagonu. To już 38. pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Administracja Joe Bidena przekazała dotychczas Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 37 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Holandia prowadzi intensywne rozmowy z Danią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazania samolotów F-16 Ukrainie. Poinformował o tym szef niderlandzkiego rządu, który gości z wizytą w Brazylii. Mark Rutte powiedział na spotkaniu z przedstawicielami mediów, że będzie przekonywać brazylijskiego prezydenta Lula da Silva, iż kwestia wsparcia Ukrainy jest egzystencjalna dla Holandii i Europy. Musimy pomóc Ukrainie w tej walce, podkreślił Rutte. Holenderski polityk zaznaczył, że w sprawie dostaw myśliwców F-16 dla zaatakowanego przez Rosję kraju potrzebne jest szerokie porozumienie, takie jak to miało wcześniej miejsce w przypadku dostaw haubic i czołgów Leopard. Minister rolnictwa zapewnił w Sejmie, że wszystkie produkty spożywcze wwożone do Polski są kontrolowane. Robert Telus przedstawił posłom informacje w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie. Odniósł się także do zarzutów ze strony opozycji dotyczących niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy. Minister poinformował, że do naszego kraju przywieziono zza wschodniej granicy 3 700 000 ton ziarna. Kolejny fake news. Niekontrolowany napływ. Drodzy Państwo, każde zboże, które wpływa, szczególnie w ostatnim okresie, jest badane. W tej chwili jedzie tranzytem. Jest badane, jest kontrolowane. I nie kłamcie, nie straszcie ludzi robakami, jak to jedna pani poseł mówiła, że Polacy może jedzą chleb z mąki z robakami. To jest kłamstwo, to jest straszenie Polaków. Mało tego, to jest szkodzenie polskiemu rolnikowi. Minister Telus podkreślił, że nasz kraj udzielił najwyższej w skali Unii Europejskiej pomocy rolnikom, którzy ucierpieli przez sytuację na rynku zbóż. W całej Polsce lawinowo rośnie liczba składanych wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Można dostać do 136 tysięcy złotych na ocieplanie domu i wymianę starego pieca. Do tej pory do urzędów wpłynęło ponad 600 tysięcy wniosków. Zaczął się czas wiosennych remontów, stąd duże zainteresowanie, wyjaśnia dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Hanna Teodorowicz. Ten okres wiosenny każdego roku jest takim okresem, kiedy nasi beneficjenci budzą się ze snu zimowego, to znaczy mogą wtedy przystąpić do robót nie tylko wymiana źródła ciepła, ale też te roboty termomodernizacyjne. Z dofinansowania z programu Czyste Powietrze można m.in. docieplić ściany, dach, wymienić okna i drzwi, a także zainstalować nową wentylację. Obecnie do wymiany w całej Polsce pozostało mniej niż 3 miliony pieców, przede wszystkim te najniższej klasy. Poczta Polska wydała kryptopocztówki. Projekt powstał we współpracy z Polskim Radiem. Emisja kolekcji kryptopocztówek składa się z 4 tokenów NFT. Kolekcja kryptopocztówek to pierwsze tego typu wydawnictwo na świecie, podkreślił wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek. Kryptopocztówka to jest token wirtualny. W tak krótkim czasie od momentu pojawienia się kryptoznaczka, my pierwsi na świecie robimy coś takiego. A na kryptopocztówki trafiły materiały graficzne z motywami pocztowymi oraz wybrane nagrania przekazane przez Polskie Radio. Wyjaśniała jego prezes Agnieszka Kamińska. Tu Polskie Radio dobrało muzykę Chopina, Ogińskiego i w zestawieniu z tymi pięknymi drzeworytami na tej pocztówce. To jest naprawdę niebywały pomysł. Do kolekcji wybrano nagrania w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wszędzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. Termometry pokażą od 15 stopni na wschodzie, około 17 w centrum, do 21 na zachodzie. Jedynie około 14 stopni będzie w Dolinach Karpackich i na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o dwóch prawdziwych fanatykach historii. Następnie w Trójce Literackiej kolejne spotkanie z pisarzem Wojciechem Chmielewskim i gawęda o pewnym nasyconym literacko fragmencie Warszawy. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Reportaż w Trójce. W Ostrowi Mazowieckiej uważani są za odmieńców. Hotelarz i organista. Pierwszy bakcylem historii zaraził się od rodziców, drugi jest krewnym rotmistrza Witolda Pileckiego. Pierwszy z własnych środków stworzył największe prywatne muzeum, Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej, o którym pięknie napisała kilka lat temu żona prezydenta Kaczorowskiego, że to kwintesencja polskości, a drugi jest w nim honorowym kustoszem i bardem pieśni patriotycznych. W studiu reportażu i dokumentu zaprasza na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Strażnik pamięci. Ja to zagram. A co to za nuty? Polakiem być to jest nieznana rzecz na pewno dla pani. Autor nieznany zarówno muzyki jak i słów. Przed 1914 rokiem na pewno napisano. Polakiem być to kochać swoją ziemię, błękity nieba, przestrzeń szarych pól. Gdzie w dawne dni na ojcu żyło plemię, gdzie zieleń pól zraszały łzy i ból. Polakiem być to kochać ojcu dzieje, rycerską sławę, klęski zwyczaj, szlak. Kostari łan, co szumem skrzydeł wieje i na czerwieni biały orła. To jest piosenka ze starych śpiewników polskich. Ma ona ponad 100 lat. Bo lepiej złożyć życie swe za młodu, niż za rydwanem niewolnikiem biec. To tyle pokoleń wyznawało tę myśl. Staramy się tutaj w muzeum każdej grupie, która przyjeżdża do nas, kilka takich piosenek zaśpiewać, niektórych nawet nauczyć. Kilka szkół wzięło już ode mnie nuty. Pochwalili się, że już nawet nauczyli młodzież tego śpiewać. Wielka przyjemność, że warto jest coś robić i warto jest działać. Po prostu tu jest historia. Trzeba walce za nią lec, bo lepiej złożyć życie swe za młodu, niż za rydwanem niewolnikiem biec. Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej. Mamy unikalne zbiory na temat rotmistrza Witolda Pileckiego, na temat szkolnictwa wojskowego z okresu międzywojennego, na temat Kresów. Nazywam się Zbigniew Banaszek, jestem założycielem muzeum. Jest to największe muzeum prywatne w Polsce. To jedyne muzeum w Polsce na pewno. Posiadamy własny standard. Z tamtej strony jest logo muzeum i pewne daty historyczne, natomiast na tej stronie jest, ponieważ jesteśmy Muzeum Kresów, Matka Boska Ostrobramska i słowa Jana Pawła II. Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Dariusz Wardaszka, honorowy kustosz w Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej. I teraz tak, tutaj mamy tak. Najstarsze pamiątki dotyczące ziemi ostrowskiej. Tu pokazujemy specjalnie dla młodzieży stroje, jak wyglądali w okresie średniowiecza. Mogą to dotknąć, mogą to założyć, mogą to sfotografować, obejrzeć. Tu jest też rycerz z tamtych czasów. Tu pokazujemy herby magnackie i szlacheckie. Dalej pokazujemy powstanie styczniowe, ponieważ na naszych terenach powstanie styczniowe było bardzo bogate w historię. Tutaj jest teren naszego powiatu i tymi żółtymi wytłuszczane są miejscowości, gdzie były jakieś tam bitwy z czasów powstania styczniowego. Pod Kietlanką, to jest przy torach kolejowych, na pociąg napadnięto. Pod Brokiem też. I tu jeszcze większość pod Długosiodłem. Kilkanaście, no 20 chyba parę tych. Tu wszystkie niestety były przegraną, poza miejscowością Stok. Tutaj jednostka z Ostrołęki szła do Warszawy i powstańcy zaatakowali, wzięli wszystkich do niewoli, powiesili dowódcę. Także tu była jedyna wygrana taka bitwa. Tutaj mamy pamiątki właśnie z tego okresu powstania styczniowego. Tu jest taki piękny ringraf, który zawiera hasła powstania styczniowego. Mario, pomóż Polakom. Miłować Boga, zachować honor, odzyskać ojczyznę. Z takimi tymi szli do powstania. I to na kulach muszkietowych tutaj jest. Z tych czasów. I z naszej ziemi. Tak. Buziki, sprzączki i jakieś takie elementy od broni. Bo tutaj i zapinki. Tutaj takie te na pasek. Tutaj jest ubiór powstańca styczniowego z 1863 roku. Tak zwany strój Wołoszka, który się składa z czapki, z piórami, z orłem z przodu, rewolwer lamet, pas z rabciami i łańcuszkiem, torba skórzana oraz szabla wzór 1822. Tutaj też jest czapka koloru czerwonego z orłem wyhaftowanym z przodu, ładownica naramienna, pistolet skałkowy, szabla i torba na ramię. Natomiast po drugiej stronie było wojsko kozackie, które wyglądało jeszcze za czasów carskich jako taka prawdziwa armia, bo później już w czasach Armii Czerwonej to już były karabiny na sznurkach. Tutaj było wszystko eleganckie. Papacha z bączkiem, to jest to. Szynel z oprzyciami kozaka dońskiego. Pas. Szaszka z zawiesiem, to jest na szable. I tutaj jeszcze i tak dalej. Tutaj też posiadamy broń z tamtych czasów. Natomiast chłopstwo, które uczestniczyło w powstaniu, używało głównie narzędzi rolniczych do walki. To jest kosa na sztorc tak zwana. Zawsze jak przychodzi młodzież, to zawsze pytam, co to jest. Niestety na 100, 200 jeden może wie, co to jest. To była bardzo dobra broń. Jak już stąd wychodzą, to przynajmniej te 30-40% to myślę, że to zapamięta. Tutaj posiadamy wszystkie odznaki pułkowe, oficerskie, pułków z okresu II Rzeczypospolitej, w zależności od rodzaju sił zbrojnych. O, tutaj są kawaleria. Teraz by trzeba było szukać. Pułk trzeci Ułanów Śląskich, pułk siódmy, dziewiąty. Tutaj między innymi pułki tatarskie też miały takie odznaczenia. Nie, tych oznak to jest coś pięknego. Natomiast ciekawostkę powiem taką, że bardzo dużo jest teraz kopii i produkowane przez kogo? Przez Chińczyków. Dziadek był w kopie, bo on służył na wschodniej granicy. Natomiast to, Zbyszek, tamta mapa pokazuje bitwy i potyczki z czasów powstania styczniowego 1863-64 w Królestwie Kongresowym i wydarzenia, które miały to miejsce. No ale to inaczej nigdy nie będziemy znali historii. Inaczej nigdy nie sięgniemy do tradycji. Inaczej nigdy nie będziemy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I dlatego musimy to poznać, nie z książki, nie z internetu. Zresztą widzę to zainteresowanie, że chcą dotknąć tą szamblę, że chcą zrobić zdjęcie. To jest dotknięcie tej historii. Tu również oryginalne kule z tamtych czasów są. Są naprawdę ciężkie. Proszę zobaczyć. Kilka lat temu przyjechała do nas pani Karolina Kaczorowska, miała przyjechać na 15 minut, było tylko 6 godzin. Na końcu zrobiono taki piękny wpis w książce muzealnej, wpisała się w ten sposób. Widziałam wiele muzeów na świecie, myślałam, że każdy będzie najładniejszy, najpiękniejszy, ale po dzisiejszym zwiedzeniu muzeum stwierdzam, jest to muzeum najbardziej oddane dla ojczyzny jak i dla Polski, jak i kiedykolwiek widziałam na świecie. Myślę, że tam może dużo było kurtuazji. Z czasów I wojny światowej. Ostatnio przyniósł pan, znalazł na polu bagnet austriacki. Na szczęście nie zaczął go czyścić, ale też w bardzo dobrym stanie się zachował. Tutaj mamy mundur kozacki. Mamy bardzo dużo broni, bardzo dużo odznak. Chciałbym pokazać piękny mundur, wierną replikę rotmistrza Witolda Pileckiego. Mundur składa się z pięknej kurtki wykonanej z najlepszej wełny szewiotu. Kozy bezrogie, które wypasały się na wzgórzach Wielkiej Brytanii. Spodnie, kamgar najwyższej jakości sukno, buty sztylbety, piękny pas zielony lwkowi z głową legionisty, guziki z alpaki, producent grabski, piękny bajorek, otok i lampasy w kolorze 26. pułku Łanów Baranowiczach. I pokazuję im medale, które otrzymał rotmistrz Witold Pilecki, który także był oficerem kresowym, mieszkał w Sukurczach koło Lidy. Pisał wiersze. Na ten temat mógłby najwięcej powiedzieć pan Darek Wardaszko, starszy kustosz, ponieważ jest członkiem rodziny Ostrowskich-Pileckich. Tutaj jest przedstawiona wystawa o rotmistrzu Pileckim. Rotmistrz Witold Pilecki, Polak, mąż, ojciec, bohater. Jest to wystawa głównie z naszych eksponatów, z naszych pamiątek tutaj. Ponieważ nie przyjeżdżają do nas w większości chętni oglądać, to my z wystawą jeździmy w miejsca, gdzie chcą nas widzieć i na nas patrzeć. Dla mojej mamy rotmistrz Witold Pilecki był wujem. Moja babcia i żona rotmistrza Pileckiego, Marianna, to były rodzone siostry. Moja babcia była najstarsza, Marianna była najmłodsza. Tu są zdjęcia drzewa genealogiczne Ostrowskich i Pileckich. Tam o Sukurczach jest dużo napisane też. To jest wiersz, który ja pani nie pokazywałem, ale moja mama prowadziła taki pamiętnik szkolny. I tutaj 31 grudnia 1939 roku wuj Witold wpisał jej się w tym pamiętniku. Oryginalny tekst. Ten pamiętnik leży tam w gablocie. Pilecki dla Danusi. Tutaj widzimy własnoręczny wpis Witolda Pileckiego do pamiętnika Danusi Wasilewskiej, dokonany 31 grudnia 1939 roku podczas pobytu w Ostrowi Mazowieckiej w rodzinnym domu Wasilewskiej przy ulicy Unieskiej. Danuta Wasilewska-Wardaszko, moja mama. Miej serce. Niech to, co bije w nas rytmicznie, nie będzie tylko mięśniem twoim. Niech w tobie tryska spontanicznie dobroci skarbów zdrojem. Żyj sercem. Niech, zanim jakiś zrobisz krok, serce twe je usłucha. Mniej ciała, nawet na plaży brok. Więcej dobroci ducha. Patrz w serce. Gdy będziesz szukała przyjaznego człeka, niech cię nie zwiedzie próżność i blichtr ludzi. Z takim cię szczęściem nie minie i czeka, co sercem swoim twe serce obudzi. Kochanej Daneczce, Witold Pilecki, Ostrów Mazowiecka, 31 grudnia, 39 rok, Sylwestra 39 roku w okresie okupacji. Oprócz tego moja mama dostała jeszcze od wuja Witolda taki obraz. Ładnie malował. Oryginalny jest 1,20 m na 60 cm. Ten obraz wisiał u nas w domu bardzo długo. Mama dostała go w 1931 roku, 2 września. Są takie fajne krasnoludki. Na czarnym tle fajny taki grzybek i dookoła tego grzybka tańczą krasnoludki. Żabki grają i dyrygent żabka też na Muchomorze stoi. Ponieważ rodzina Pileckich praktycznie nie zostały żadne pamiątki w Sukurczach. Ten obraz zdecydowałem się oddać mojej cioci, córce rotmistrza Zofii. A ona z kolei ten obraz przekazała swojej córce Dorocie, która przejęła tradycję po dziadku, bo jest pracownikiem naukowym na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i u niej ten obraz w tej chwili jest. Gdybym wiedział, że powstanie to muzeum nasze, to pewnie by było tutaj. Natomiast tak musimy się zadowolić tylko kopią. Jedyny pozostałem tutaj na terenie Ostrowi jako ostatni z tej rodziny Ostrowskiej. Pośród wichru i zamieci, pośród gradu świstu kul, bronią Lwowa polskie dzieci, znosząc rany, trud i znój. Bronią Lwowa polskie dzieci, znosząc rany, znój i trud. Na placówkach brzmią armaty, dzielna młodzież trzyma straż. Nie oddamy polskiej chaty, bo Lwów był i będzie nasz. Nie. Tej piosenki nauczyła mnie moja babcia, śpiewała mnie. Ja jako takie małe dziecko, wiedzą o tym polskie dzieci, że w koronie polskiej znów jedna perła jaśniej świeci, to jest nasz kochany Lwów. Też stara, tylko tu już mam autora. Halski. Jak przychodzą wycieczki do nas, to jako przewodnik po tym muzeum próbuję przedstawiać historię i przedstawiać wszelką wiedzę. Otóż ja cały majątek swojego życia oddałem, żeby stworzyć takie muzeum, ponieważ wszystkie dochody, które mam z działalności hotelarsko-gastronomicznej, przeznaczam na utrzymanie tego muzeum. W naszym muzeum mamy tylko 86 gablot dębowych, mamy 46 manekinów w unikalnych uniformach historycznych, mamy 2000 obrazów. To jest mój patriotyzm, to jest moje oddanie dla ojczyzny, dla Polski. To są moje tradycje rodzinne. No, tata był pasjonatem historii, mama była nauczycielką, też interesowała się historią, co prawda była, uczyła biologii, zajęć praktycznych, no ale te tradycje rodzinne z pokolenia na pokolenie zostały przekazywane. Odnowiliśmy wiele grobów na terenie dzisiejszej Białorusi, wspomogliśmy kilka szkół polskich, no i stworzyliśmy unikalne Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej. Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej pokazujemy poczet komendantów Szkoły Podchorążej Piechoty Komorowo-Ostrów Mazowiecka, zaś obok pokazujemy scenki życia codziennego podchorążych z tej uczelni. Tutaj zaś mamy słynnych naszych członków Stronnictwa Narodowego, Roman Dmowski, Jan Paderewski. Pokazujemy naszych lokalnych działaczy. Po lewej stronie widać dwóch burmistrzów, Jan Dołęga-Zakrzewski, Ludwik Mieczkowski, Jan Horusewicz, który był 3 razy posłem do Dumy Carskiej, raz był posłem do Sejmu 4-letniego i Jan Radwański, który był właścicielem księgarni. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat Jana Dołęgi-Zakrzewskiego. Był to wyjątkowy burmistrz. Na pierwszej sesji rady, kiedy został wybrany burmistrzem, wstaje i mówi w ten sposób. Jestem bogatym ziemianinem, w związku z tym rezygnuję z pensji burmistrza, proszę moją pensję przekazywać do budżetu miasta Ostrów Mazowiecka. Od siebie dał jeszcze 20 tysięcy złotych, czyli odpowiednik 1 000 000 złotych. Także proszę państwa, który z naszych burmistrzów, prezydentów, wójtów chciałby przekazać 1 000 000 złotych do swojego miasta? Zawód był geometrem mierniczym, zrobił za około 20 tysięcy złotych, czyli podobna suma około 1 000 000 złotych, pomiary geometryczne na rzecz powiatu ostrowskiego. Także w tej sali pokazuje wybitnych generałów związanych ze Stronnictwem Narodowym, generała Hallera, twórca Błękitnej Armii, generał Rozwadowski, twórca Cudu nad Wisłą, Dowor Muśnicki, dowódca pierwszego korpusu oraz z tyłu mamy jeszcze generała Żelikowskiego, który zdobył Wilno. Tutaj chciałbym powiedzieć tak trochę więcej zdań na temat naszego garnizonu, dlatego że nasz garnizon w okresie międzywojennym był najpiękniejszym garnizonem. Przyjeżdżały delegacje z całej Polski, Europy i świata, żeby zobaczyć ten nasz garnizon. Od 1926 roku aż do wybuchu II wojny światowej każdy przyszły oficer musiał studiować w naszym garnizonie. Nawet specjaliści, którzy w przyszłości byli lekarzami, łącznościowcami, musieli zaliczyć tak zwany pierwszy rok studiów, tak zwany okres unitarny, który odbywał się na początku w Komorowie, a później musiano otworzyć filię w Różanie. Jednocześnie studiowało aż 1000 podchorążych. Była to bardzo poważna uczelnia. Kilkaset osób stanowiło kadrę dydaktyczną, naukową. Największy rozkwit Szkoły Podchorążych Piechoty był za czasów komendantury pułkownika Ludwika Bocianickiego. Tu powstają dwie słynne aleje pomników z okresu II Rzeczypospolitej, które były i są na terenie byłej Szkoły Podchorążych. Od naszego Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej dosłownie jest 3 kilometry. Tutaj zawsze robię krótkie przerwy, jak oprowadzam grupy, ponieważ zajmujemy tylko drugie miejsce na świecie, po stronie West Point w Stanach Zjednoczonych, gdzie na jednym terytorium jest tyle pomników historycznych i monumentalnych. Oprócz tego mamy wyjątkowy ołtarz Matki Boskiej Husarskiej i dwóch klęczących marszałków, Rydza Śmigłego i marszałka Piłsudskiego. Jest to wyjątkowy, unikatowy ołtarz naszego kościółka w garnizonie Komorowo. Także mamy największy pomnik marszałka Piłsudskiego na świecie. To jest u nas w garnizonie Komorowo. Aleja Królów i Hetmanów i Aleja Przywódców Powstania Listopadowego. To są pomniki, one są większe od naturalnej wielkości człowieka, tak gdzieś półtora raza gdzieś skala. I one są z betonu i rzeźbione z takiego betonu. Niby robione prosto, ale wyglądają bardzo fajnie. A to są przedwojenne, bo wszystkich pomników nie ma. Nie ma Stefana Batorego, bo Stefana Batorego zburzyli Ruscy. Prawdopodobnie gdzieś może być zakopany, bo raczej całego się nie udało im rozbić. Piłsudskiego pomnik w 51 czy 2 roku ówczesne władze nakazały zlikwidować. Nie udało się czołgiem go zepchnąć, to ładunek podsadzili i go wysadzili w powietrze. A chłopi okoliczni krzyczeli, dziadku, nie daj się. Już nie daj się, tak, tak, tak było. Natomiast po roku 95 dawni podchorążowie założyli fundację czy stowarzyszenie i pomnik został odbudowany, tylko że już jest inny. I biskupa Bandurskiego też zburzyli Ruscy. Biskupa Bandurskiego odbudowano po wojnie, natomiast tego Łukasińskiego jest odremontowany pomnik, wszystko ładnie, pięknie, tylko zabrano mu łańcuch, już nie ma łańcucha. Kilka razy był informowani, że powinien być, bo to jest tradycja, że wiadomo, że był przywiązany do taczki tym. Nie, niestety. Waleriana Łukasińskiego. No, był największym wrogiem caratu. Przez 46 lat spędził swoje życie w nędzy, w chorobie, w ciemności i w milczeniu. Tutaj chciałbym podkreślić piękne hasła, które są na każdym pomniku. Tu przy pomniku majora Waleriana Łukasińskiego są piękne hasła. Moje ostatnie tchnienie będzie poświęcone ojczyźnie. Ostatnia modlitwa za jej pomyślność. Następnie, pisane piękną minuskułą. Cóż mi po świecie całym, skoro nie mogę odnaleźć ojczyzny mojej i grobu. Także tutaj na terenie naszego garnizonu, gdzie był przed wojną Słup Granitowej Armii Polskiej, najsłynniejsza nasza uczelnia, mamy wspaniałe pomniki. Zachęcamy do odwiedzenia naszego wyjątkowego garnizonu, który był Częstochową wojskową w okresie międzywojennym dla całej kadry zawodowej. Miasto Ostrów Mazowiecka nie potrafi skorzystać z takiego daru, jaki jej dała historia. A tu jest cały plan. Właśnie ten plan sytuacyjny kompleksu koszar Szkoły Podchorążych Piechoty z okresu międzywojennego. To, co przekazała moja mama, która mieszkała niedaleko garnizonu Komorowo, mieszkała w miejscowości Roguźnia, powiedziała mi w ten sposób. Ja była młodą dziewczyną, zresztą sama nie mogła chodzić, bo musiała być pod opieką starszych braci. Powiedziała w ten sposób. Tam się wchodziło jak do grodu rajskiego. To było wyjątkowe miejsce. To był przepiękny park. Tam na wiosnę wysadzano kilka tysięcy róż. Także jak ktoś przyjechał do tego garnizonu, no to był zachwycony. Mówiono najczęściej, że są w raju ziemskim. Tak. Bo wieża spadochronowa nawet był największy basen odkryty w Polsce o parametrach olimpijskich. Żołnierze podchorążowie byli bardzo zadowoleni, że ten basen powstał, zaczęli na początku pływać luźno i tak dalej, ale przyszły już typowe zajęcia wojskowe, kiedy musieli pływać już w mundurach polowych i z bronią. Dzięki temu, że często ćwiczyli, często pływali, niejednokrotnie niektórzy oficerowie w przyszłości potrafili przepłynąć rzeki wszerz z jednego brzegu na drugi brzeg. Ale dzięki wyjątkowym tym umiejętnościom, zresztą podchorążowie to byli wyjątkowi ludzie, rycerze nie z tej ziemi, ludzie największego honoru, którzy się uczyli się od rana do wieczora. No, to byli dusze towarzystwa, no, wyjątkowi ludzie. Dlaczego my w Polsce nie wiemy? Dlaczego my nie wiemy o tej szkole podchorążych, o tych alejach, hetmanów, o tych alejach? Prosty przykład. Wydrukowaliśmy książkę za fundusze własne z majątku osobistego pana Zbyszka. Te zielone, co wydane. Nie ma w ogóle zainteresowania, żeby ktoś chciał to kupić. Z Pileckim jest tak samo. W ogóle tak jakby było to niepotrzebne. Tam na tym smoku, pomnik Kraka, co pokazywałem tą fontannę, na tej tarczy, ktoś wymalował w latach 90. czerwoną gwiazdę rosyjską. Ta czerwona gwiazda była wymalowana do 2016 roku, bo jeszcze pamiętam, jak pisałeś, na to się obraziła przecież jednostka na ciebie, że ty pisałeś, że tego. To może nie do nagrywania. Nie, dlaczego? Dopiero teraz zostało to zamazane i tego, ale jakżeż można dopuścić? Tyle lat po odzyskaniu niepodległości, żeby trzymać gwiazdę czerwoną na tym, żeby nikt nie zauważył. Historia z tą czerwoną gwiazdą wynikła w czasie, kiedy był kręcony film. Było Nie minęło kronika zwiadowców historia. W tym filmie było pokazane muzeum i przepiękna historia garnizonu. My jako lokalni patrioci zauważyliśmy, że na tarczy smoka jest czerwona gwiazda. Zaczęliśmy protestować i dopiero ta czerwona gwiazda znikła, kiedy ja osobiście dałem list do ministra obrony narodowej. Nawet niektórzy mówią, a komu to przeszkadza? Ja mówię, proszę pana, a jak pan by narysowali swastykę na drzwiach, to też byłby pan zadowolony? No może nie. No ale osiągnęliśmy cel. Tak samo też walczymy o ten pomnik Waleriana Łukasińskiego, gdzie w dalszym ciągu nie ma łańcucha, w dalszym ciągu nie ma miecza. Zgłaszałem ten temat do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do innych stowarzyszeń, instytucji publicznych, ale nikt na to nie reaguje. Ale skoro panowie robią to, co robią, to znaczy, że panom nie zależy. I w środowisku znani jesteśmy za, delikatnie mówiąc, dziwaków. Kiedy brat dla brata jest wrogiem, a ojczyzna zaś polem bitwy, kiedy serce zwiastuje trwogę, kiedy brak już słów do modlitwy, my do Ciebie, Boże i Ojcze, swoje troski przez łzy kierujemy. Przecież, Panie, to takie proste, my wolności, pokoju pragniemy. Ojcze, wczoraj też to śpiewałem w Garwolinie, też młodzież tego słuchała. Dla takiego celu to ja oddam wszystko. To już z czasu się nie liczy. Małymi kroczkami coś jednak można zrobić. Swego czasu więzień Rakowieckiej Tadeusz Porajski napisał taki wiersz pod tytułem Służewiec. Przechodniu, pochyl czoło, trzymaj krok na chwilę. Ja do tego napisałem muzykę. Przechodniu, pochyl czoło, wstrzymaj krok na chwilę. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczy. To jest Służewiec, to nasze ci, co chcieli, bój do końca toczyć. Niech żyje wolna Polska, takie śmywo. Nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś do tego muzykę napisał, a ja uważam, że to warto, bo to jest piękny wiersz właśnie dla tych wszystkich wyklętych, tych wszystkich straconych. To jest trudny wiersz, ale z kolei jak opisuje wszystko. O tym kucyku nie odprowadzał nas tu kondukt pogrzebowy, nikt nie miał honorowej salwy ani wieńca. W mokotowskim więzieniu krótki strzał w tył głowy, a potem mały kucyk wiózł nas na służewiec. Mówią, że Pan Bóg jest z nami i wiatr co szumi jeszcze Polska nie zginęła. I próbuję te ślady pokazywać tu w Ostrowi. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Strażnicy Pamięci. The hydra. A przed nami Trójka Literacka. Dziś z pisarzem Wojciechem Chmielewskim porozmawiamy o osiedlu za Żelazną Bramą i literackich odnośnikach tamtej okolicy. Trójka Literacka. Powracamy do rozmowy z gościem programu, pisarzem Wojciechem Chmielewskim. Tematem jest najnowszy tom jego prozy zatytułowany Sylwia z Gibelaka. Już sekret tego tytułu wyjaśniliśmy radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom. Znaczna część tej prozy kreacyjnej, aczkolwiek osadzonej w tu i teraz, nawiązujący do rozmaitych wydarzeń naszej historii, do twoich osobistych przeżyć, dzieje się na osiedlu za Żelazną Bramą. No to takie osiedle sztandarowe końca Gomułki, początku Gierka, gdzie mieliśmy przyjemność, nieprzyjemność przez dekady mieszkać. Trudno powiedzieć, czy to przyjemność, czy nieprzyjemność. Rzeczywiście, jak się patrzy z tamtej perspektywy, no na pewno każde dzieciństwo jest czymś niezwykłym w życiu każdego człowieka, więc... Tak, ta inicjacja pewno, to potem przerzutuje nieraz na całą egzystencję. Tak, bez patrzenia się na okoliczności i na otoczenie, prawda, które no teraz jest inne niż kiedyś, ale powiedzmy, że to osiedle przetrwało, te bloki tam stoją i pewnie jeszcze będą stały, no bo to jest jednak duża inwestycja, mnóstwo osób tam mieszka. No ja bym chciał tylko powiedzieć, że ci bohaterowie, oni są właśnie ograniczeni takimi ulicami jak Jana Pawła II, Aleja Solidarności, Żelazna Prosta. To jest taki czworobok, w którym... Z tym, że niektóre dwie ulice, pierwsze to miały inne nazwy w czasach tak, słusznie minionych. Jedna się nazywała Świerczewskiego, a druga Marchlewskiego. Ona... Jeszcze był też Park Marchlewskiego, obecnie chyba Park Mirowski tak się nazywa. Tak, i nawet była tam popiersie Marchlewskiego, kiedyś rzucałem pigułami do popiersie i zostałem pouczony przez patrola. Tak, to była taka konstrukcja, pamiętam, górka, a na górce był jakby taki monument betonowy, w którym była dziura i w tej dziurze była głowa, prawda? Tak, to było do głowy doskonale... cel do rzucenia śnieżkami okolicznej dzieciarni. To zresztą jest teren, gdzie dalej biegła kiedyś przed wojną Krochmalna. Tam była kiedyś ulica Rojna Gwarna. Tam mniej więcej stały kamienica, w której mieszkał Isaac Bashevis Singer. To jest właśnie to miejsce. No to chyba jest jeden z swoich ulubionych pisarzy, podobnie jak proza jego brata, dużo mniej znanego, teraz odkrywana dopiero przez czytelników. Zgodzisz się. Zresztą w pamięci Singera jest skwer przy Krochmalnej, tutaj Krochmalnej Ciepłej, od pewnego czasu nazwany. To no, nie wiem, czy on mieszkał w którym miejscu na Krochmalnej, no, ale to jest jakieś przywracanie pamięci o tym wybitnym pisarzu. No, w ogóle tak, on mieszkał bardzo trochę dalej, bo Krochmalna biegła dalej. Ona jakby, do Granicznej chyba prawie. Tak, ona przecinała obecną aleję Jana Pawła II, szła właśnie Parkiem Mirowskim, tak? I tam była ścisła zabudowa i tam właśnie mieszkała rodzina Singerów. Natomiast ten skwerek, o którym mówisz, to jest miejsce znakomicie mi znane z dzieciństwa. Ja tam chodziłem do podstawówki, codziennie do szkoły tamtędy chodziłem. Koło przedszkola. To była taka moja codzienna droga do szkoły. No nie wiedziałem, że po latach to miejsce z kilkoma ławkami stanie się skwerem Singera. Duże zaskoczenie dla mnie. Ja w ogóle wtedy w latach szkoły podstawowej, a jeszcze i w liceum o żadnym Singerze nie słyszałem, nic nie widziałem. Może był noblistą w 78 roku właśnie. To jest tak, okres podstawówki tak, był naszej. Tak jest. Nic o tym nie wiedziałem. Dla mnie odkryciem oczywiście była książka Miłość i wygnanie, w której on opisuje tę część Warszawy, opisuje Chłodną, opisuje kościół Karola Boromeusza z tymi figurami, które stoją na zewnątrz, w niszach. On opisuje, że niektórzy z tych świętych byli też Żydami, prawda? Kiedyś. Więc na pewno to są jakby jego tereny, on całe życie tam spędził i o tych ulicach bez przerwy pisał, kiedy nawet był już na emigracji, właściwie do końca życia. Tak, nosił w sercu. Wracał do Warszawy. W zeszłym roku wyszła jego powieść, tłumaczona z jidysz, Ruda Kejla. No właśnie, bo to trzeba napisać, że on używał języka jidysz. Tak, on pisał wyłącznie w jidysz do końca. To jest właśnie też książka, która dzieje się no, na ulicy Krochmalnej, tak? Bo Ruda Kejla mieszka na Krochmalnej. Tam się rozgrywają wszystkie wypadki tego niezwykłego życia. Wspaniała książka. Ja nie byłem przygotowany w ogóle na to, że jeszcze jakaś powieść Zingera wyjdzie nowa. Podobno ma jeszcze być jedna. Także to duża sprawa. Dla mnie książka 2022 roku zdecydowanie. Przy okazji polecamy lekturę tej książki. A co wracając do ulicy Krochmalnej, to ona również jest zmieniony bieg jej jest od strony zachodniej, bo ona się de facto kończy na Żelaznej, potem jest szkoła, która jest postawiona nie 5, nie 9 na środku ulicy w roku 46 bodaj, ale za szkołą jeszcze jest fragment tej jezdni. Wiedzą o tym listonosze, którzy tam doręczają listy, ale tak z ulicy nie widać tego, ale pozostał z kolei na rogu Żelaznej i Krochmalnej. Pozostał dom, w którym mieszkał kompozytor późniejszy znany Mieczysław Weinberg. On skomponował operę na kanwie pasażerki Zofii Posmysz, bitnej też prozy. To pewnie ta kamienica, gdzie była na rogu ciastkarnia. Nie, po przeciwnej stronie. Po przeciwnej stronie. Ciastkarnia, o której wspominałem z Zosicza, gdzie wiele razy kupowałem bączowe, ty pewnie również jakieś inne ciastkarki, tak czy bajaderki. Tak, i lody. I ciepłe lody były nawet, o których tutaj napomykasz. Natomiast wracając do Krochmalnej, to jeszcze się jedna urodziła, mieszkała postać przy ulicy Krochmalnej z Lidracki związana. Przypomniało mi się teraz mianowicie na Wawalicu w Krochmalnej prozaik, który napisał chyba najlepszą powieść o getcie warszawskim, Bogdan Wojdowski. A Bogdan Wojdowski to też jest takie odkrycie. Przed wielu, wielu laty po raz pierwszy... Chleb rzucony umarłym. Tak, przeczytałem tę książkę i... Naprawdę mówiąc, dla mnie to był szok, bo ja mieszkałem potem też mieszkałem na Waliców, tak? I właściwie ta akcja dzieje się przy ulicy Waliców. Wielka książka i rzeczywiście chyba najwybitniejsza powieść poświęcona polskiemu gettu. Tak? Jeszcze jego opowiadania takie krótkie z getta również są znakomite. Tak, to powstało już 20 lat, parę lat po wojnie, no ale rzeczywiście wrażenie piorunujące cały czas. Ja niedawno zerkałem po raz po kolejny do tej książki. Zresztą w naszej szkole numer 25 nam nic nie mówiono. To znaczy ja nie pamiętam, żeby były jakieś lekcje historii o tym, co się działo wokół, że było jakieś getto, że byli jacyś Żydzi. Nie mówiono o wojnie poloponeskiej, wojnie strastoletniej. Że jacyś tu inni ludzie w ogóle mieszkali, czy jakieś wycieczki w ogóle do jakichś miejsc. Nie. Wtedy nauka historii była inna. Trzeba było znać członków partii Proletariat, potem PPS Lewicy. Zjednoczenie Ruchu Robotniczego. Tak. Właśnie, Ruch Ludowy też mocno obsadzony działaczami, tak. Trzeba było ich wykuć. Tak, zresztą ten koncesjonowany Ruch Ludowy, jego siedziba mieściła się też niedaleko. No oczywiście, tak zwany Złoty Dom. Tak jest. Jeszcze kończąc ten wątek, to jeszcze powiem, że przy Krochmalnej mieszkała jeszcze inna postać. Też mi się teraz w karku pamięci otworzyła pełna klapka. Tutaj na rogu Krochmalnej cieplej mieszkał przed wojną postać, ale to już nie jest postać pisana złotymi zgłoskami. Zdecydowanie Henryk Holland, tyle powiem. A do rozmowy z Wojciechem Chmielewskim powrócimy jutro. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody many here among us. jak to w życiu bywa, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak samo nasza audycja. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Imka Waszak, Olga Szućko i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą, i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Ach, o matko jedyna. Tak cię bolą plecy? Co? A, nawet nie. To już taki starczy odruch. Ale no wreszcie, co tak długo? Chłopaki już 2 godziny temu wrócili. Kontrola za kontrolą. Jakby się na nas uwzięli. Matko, Tomek, co ci się stało? Nic. Tak się kończy, gdy teoria zderza się z faktami. Tomek, ty też? Czyli wszyscy w tym domu już zdziecinnieli, tak? Skończę studia, to go pozwę. Tylko spróbuj. Anka ma rację. Koniec tego. Obaj dostajecie szlaban. Co? Co? Będziecie się zachowywać jak dzieci, to tak was będę traktować. Jestem dorosły, nie możesz mnie kontrolować. Do pokoju i ani słowa więcej. Jezu, dobra. I tak go pozbę. A ty, mamo, może w końcu przestaniesz się gniewać na ojca? Już dawno mi przeszło. Dawno? Nie dalej jak dziś rano. Chcesz do tego wracać? Absolutnie nie, no. Przeszło to przeszło. Nie ma co drążyć. Chodź, Tomek, podrzucę cię. Oko masz całe spuchnięte. Lepiej, żebyś dziś już nie prowadził. Weź ty sobie przyłóż lodu czy coś. Dzięki. Justyna? Wszystko dobrze? No, chyba mam prawo przytulić się do własnego męża. Muszę ci coś powiedzieć. Był tu dziś Leszek. Co? Czego chciał? No, wygadywał przed domem głupoty, więc wzięłam go do środka, żeby nie było wstydu. Był w naszym domu? No, nie denerwuj się, proszę. Mówił o mnie, o sobie. No, chyba mu jeszcze nie przeszło mimo tych wszystkich lat. Kochana, ty drżysz. Coś ci zrobił? Nie. Chociaż był bardzo natarczywy. Zdenerwowałam się tak, że go z domu wywaliłam. I dobrze. Byłam bardzo dosadna. No. Myślę, że te wszystkie kontrole to przeze mnie przepraszam. Ale nie, to ja cię przepraszam. No, że mnie wtedy nie było przy tobie. Ale zrobiłaś najlepiej, jak mogłaś. Jestem z ciebie dumny. Rzadko to mówię, ale... Kocham cię. Mimo tych 34 lat. 35. Ty głupa. No chodź tutaj. Bardzo chętnie. Ura, to co wy robicie? Do pokoju! Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Julia Kołakowska, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Scenariusz: Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna: Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria: Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. Oh.